Właściwie dopiero wchodzę w życie, którego nie znam. Jest ono dla mnie wielką zagadką. Życie czy ja czy ono, każdy to we mgle dziecię. Co gorsza H2O wciąż i miesza z PM10. Odjechał dawno pociąg, stoimy kurwa boso. A jebana dorosłość to wielkie przedsięwzięcie. Nim zabierzesz tutorial, daj zrobię jeszcze zdjęcie. Bo jak mam twardo stąpać, gdy w podeszwie powietrze. Naucz mnie, nie wiem, dobra, naucz kierunek obrać. Chcę wjechać cały holwajt, na wszystko mieć receptę. Chcesz dorosłych, którzy kłamią i karmią cię głupstwem? Co z tego, że brzuchy pełne, gdy kalorie puste? Piękno niech jest opcjonalne, mądrość ustawowa. Wyjebane ma w pełny makijaż, kiedy pusta głowa. Jak pijane dziecko we mgle gęstej sobie błądzę. Mów mi Tadeusz Żeleński, w środku chłopiec ciągle. Potrzebuję paru mądrych ludzi do pomocy. Potrzebuję paru dobrych ludzi w mroku nocy. Patrzek zniknęły z naszych twarzy beztroskie uśmiechy. Taki bieg zdarzy. Wiele pytań bez odpowiedzi. Biegnę przez mrok. Mija kolejny miesiąc. To prawdziwe życie, a nie gawęda dzieciom. Wiele się zmieniło. Pamiętam stare załogi. Już nie ma rapu. Teraz wziomy własne ścieżki, domy. Ciągle pytam, jak ten czas zleciał. Czas się spieszy, co? Będzie dobrze, dzieciak. Jak mam stać się czułym, gdy nie umiem w emocje? Ale jak się chcesz przytulić, to dzisiaj nawet okej. Pokażcie złe i dobre, co to udany związek. Bo piosenki w radiu znowu są o mnie. Dzieci malarzy chcą na ręce, mamy wciąż żal. Nie szykowali nas na samotność, party są dwa. I nagle w żałobny przechodzi Mendelssohn, ja idę sam. Na ręce rozjebany zegarek rado, zabiłem czas. Mierzymy na futrynie, w domu rodzinnym wzrost. Za chwilę życie, życie i się bawimy w dom. Podkowa w rękawicy, teraz mierzymy złość. Dzieci mężczyźni są. Jakoś idzie, ale jakoś niekoniecznie. Dziś jestem pomnikiem, ale lecą gdzieś gołębie. Patrzysz w oczy dziecka, żyje to śmieszne. Skończę jak polski stand-up, dzięki, tyle ode mnie, na razie. Patrz jak zniknęły z naszych twarzy beztroskie uśmiechy. Taki bieg zdarzy. Wiele pytań bez odpowiedzi. Biegnę przez mrok. Mija kolejny miesiąc. To prawdziwe życie, a nie gawęda dzieciom. Wiele się zmieniło. Pamiętam stare załogi. Już nie ma rapu. Teraz wziomy własne ścieżki, domy. Ciągle pytam, jak ten czas zleciał. Czas się spieszy, co? Będzie dobrze, dzieciak. Czas tu staje w miejscu, gdy stajesz na odcisk. Propsy dostają skurwielenie chłopcy. Łotry wyciągają kosy, a nie wnioski. Nikt tu nie lubi konfi, dentów, zupy mlecznej i dorosłych. Ja bema mnie w tamburyn, tak już jest z natury. Nie patrz z góry, z taką japą nie ma nudy. Miałem skończyć bez matury, i co i piec matury. Leń paskudny, ale zawsze gdzie mam ugryźć, wiem na szczęście. Mama mówiła, lej na kurwy, nie na deskę. W dorosłych świecie tyle łez jest przez agresję. Nikt nie powiedział nam jak kochać, że blizny zostawia kosa i że przez nie pęka serce. Chciałbym to, co umiesz ty, wiesz, ty umiesz kochać. Ja umiem unieść się na szczyt, lówkę kup czteropak. Spotkajmy w umówionym miejscu się o tej co zwykle. Spalmy to zanim się rozmyślę. Patrz jak zniknęły z naszych twarzy beztroskie uśmiechy. Taki bieg zdarzy. Wiele pytań bez odpowiedzi. Biegnę przez mrok. Mija kolejny miesiąc. To prawdziwe życie, a nie gawęda dzieciom. Wiele się zmieniło. Pamiętam stare załogi. Już nie ma rapu. Teraz wziomy własne ścieżki, domy. Ciągle pytam, jak ten czas zleciał. Czas się spieszy, co? Będzie dobrze, dzieciak.